राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 21 अक्टूबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वराश्रम ऋषिकेश राम गीता के सिद्धांत है सब परमात्मा है वासुदेव सिद्धांत वासुदेव दूसरी बात है ही नहीं केवल वासुदेव ये मुक्ति है सब प्रेम भी है सब प्रेम है मुक्ति क्या है सब संसार के दुखों से छूट जाना जन्म मरण है आदि व्याधि है आप से सबसे छूटना तो मुक्ति का स्थान है एक परमात्मा से जाए ये कल्पना दूसरी मिट जाए परमात्मा है मान ले स्वीकार कर ले क्यों स्वीकार एक बार सरल देश है दृढ़ता पूर्वक एक परमात्मा स्वीकार कर लो एक परमात्मा बाहर भीतर ऊपर नीचे जरूर दिशाओं में एक परमात्मा मैं तू यह वह नहीं है उसका स्वरूप है ये आनंद जान एक परमात्मा है केवल स्वीकार कोई कड़ा नहीं है कोई अभ्यास नहीं है कोई प्रयत्न नहीं है यदि कोई प्रयास नहीं है परिश्रम नहीं मान जैसे हम माँ बापू को मानते हैं देख नहीं सकते पिता को देख नहीं सकते माँ को भी नहीं देख सकते सबसे पुनः बनना था माँ के समय पूरा शरीर बन गया था उस माँ को भी जानते नहीं क्यों मानते हैं जैसे अपने माँ बाप को मानते हैं शास्त्र माता तुम्हें वो माता पिता तुम्हें तुम्हें वो बंधु तुम्हें तुम्हें वो विद्या दमिव तुम्हें तुम्हें वो सर्व हम देव देव आप हम लोग सीधी सरल बात है भाई केवल स्वीकार करना स्वीकार पहले समझ में नहीं आवे तो मान लो मान लो परमात्मा की बात मानने की है उसको मानो चाहे ना मानो आपकी मर्जी है देख नहीं सकते माँ को भी नहीं जानते इस माँ के समय शरीर पूरा बन गया पूरा पिता के समय तो जान ही नहीं सकते केवल मानते हैं ऐसे संसार मात्र जो पिता माता है वो हमारे एक तुम्हें हो तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो तुम्हें वो बंधु सगा तुम्हें वो तुम्हें वो विद्या देवी तुम्हें वो सर्व मम देव सब सब बीच में एक बात याद आ गई ये राग और द्वेष है ये बहुत शत्रु है इंद्रिय इंद्रिय से राग देश व्यवस्थे हो तय नव स्वागत है तो ये परिपन्न दे रहे हो ये राग और द्वेष ये अर्थ शत्रु है ना किसी राग है नहीं किसी से दोस्ती नहीं किसी से बैर नहीं किसी के सुधरी नहीं किसी की बैर नहीं किसी से दोस्ती नहीं किसी से बैर नहीं किसी के सुधरी नहीं किसी की बैर ये बात सदा आपस में जाएगी सदा के लिए कभी कोई दुखा सकता ही नहीं नदी मन के विपरीत हमारे कोई हुआ ही नहीं कोई है ही नहीं कोई होगा ही नहीं कोई हो सकता ही नहीं दो बातें दुखों का तो अत्यंत अभाव और प्रेम का आनंद भगवान को मानने से प्रेम होगा और नहीं तो मुक्ति होगी मुक्ति को शब्द मानते हैं प्रेम को विशेषता से गीता मानते हैं भगवान की शरणागति और शरणागति में क्या है केवल भगवान ही रह जाए मैं न रहे अधिक प्रेम है ये सब बातें एकदम सीधी सरल केवल भगवान है केवल स्वीकृति है स्वीकार बात स्वीकार मात्र मान और कोई उपाय नहीं है मान लेना है असली बात है आनंद हो जाएगा आप बहुत जाएगा जीव सकल राममय दान बंदो सबके पद कमल छुड़ा जोर जो पाना जल चैतन जत जीव जग सकल राम मैदान बंदो सबके पद कमल छुड़ा जोर जो पाना क्या संदर्भ है सिद्धांत है क्या स्वीकार संपूर्ण आफत मिल जाएगी संपूर्ण सदा के लिए भी कभी कोई आफत आएगी नहीं इससे बढ़कर लाभ कोई है ही नहीं लाभ ने कोई लाभ का कोई अंत नहीं टोटल सभी भाग लाभ तो इतना होगा जिसको सीमा नहीं टोटल कुछ होगा ही नहीं कभी होगा ही नहीं हो सकता ही नहीं इतनी बड़ी बात सार बात है सार बात क्यों स्वीकृति सुगम तो इतना है कोई परिश्रम है ही नहीं किंचित मात्र भी परिश्रम नहीं क्यों मान है प्रत्यक्ष बात है जैसे माँ बाप को मानते हैं तो कोई प्रमाण नहीं है कोई अनुभव नहीं है मानते हैं केवल मानते तो जब एक व्यक्ति के भी माँ बाप को नहीं मान सकते तो संसार मात्र के माँ बाप को कैसे मानेंगे जानेंगे कैसे जाना नहीं मान रहा है जान नहीं सकते इस वास्ते जो गुरुदेव परमात्मा है वासुदेव सर्वम और फिर सर्वं तो मिट जाएगा फिर वासुदेव सर्वम क्या है सर्वं तो अपनी कल्पना है वासुदेव है अपनी कल्पना छूटी और सर्व गया अपनी कल्पना छूटी और संसार गया केवल वासुदेव सबसे बढ़िया सिद्धांत गीता गया वासुदेव सज्जन मुख्य बात केवल स्वीकार करना केवल स्वीकार कितनी बढ़िया बात है। क्या उस स्वीकृति सीधी सदा बात है, क्यों बस एकदम आता है केवल मैं हूं अथवा केवल तू है, केवल मैं का संस्कार छूटेगा नहीं, और केवल परमात्मा है इसमें मैं का संस्कार रहेगा ही नहीं। दोनों बताए बहुत बढ़िया बात और सबसे सुगम सीधी सरल बात और सब अब दुख मिट जाएगा, सदा के लिए मिट जाएगा, ऐसा एक वाट सिद्धांत है, अकाट सिद्धांत। केवल स्वीकृति, केवल कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई कमी नहीं, सर्वता परिपूर्ण सब सब शान आनंद इतनी बात बड़ी सरल बात है। केवल स्वीकृति स्वीकार, हाँ केवल हाँ, कितनी बढ़िया बात है। सब पढ़ाई सब उद्योग सब सब सब हो गया, केवल स्वीकृति दृढ़ता पूर्वक इसे समान सुगम भी नहीं है और बढ़िया भी हुई नहीं है हमारे पैरों में। वो जान लिया तो ज्ञान हो गया और मान लिया तो भक्ति हो, जान लिया सब जाने ज्ञान और जाना मान लिया भक्ति हो गई और सब स्वतंत्र है, मैं सब अधिकारी है, सब योग्य है, सब पात्र है, सभी पात्र सब मनुष्य मात्र, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो, सब मनुष्य मात्र स्वतंत्र है। ढूंढा सब जहां मैं पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। भगवान ने बहुत कृपा करी है, बहुत, जिसका कोई अंत नहीं है, बहुत हद कर दी हद कर दी हद कर दी, ऐसी खंग वायु मग्ने शरीरम महेंद्र झूठ सत मिथो सत सत्वाने निशोधित अशरित समुद्र सारे शरीरम यद गंज भूतम प्रमेद अन्य। कितनी बढ़िया बात है, जो कल्याण चाहता है, उद्धार चाहता है, प्रेम चाहता है, ज्ञान चाहता है, सब आ जा सत्तान दिशो तुम्हारी सर समुद्र अरे शरीर यज्ञ भूतम जागत चुप है, बस सब सार एक परमात्मा, समय हो गया, नारायण नारायण नारायण नारायण।